Koňa má hladváč. Vettem elő és mentott cukrot is. 50 dinárba került. 50, amaz 90, 80, 100, 60, 80, 80, még 90, 100, 60, meg 50, az 210 dinár. Akkor tartozok 10 évre. 10 dinárra. Na. Akkor Dani, vagy majd máskor megadod. Megadom meg. Itt van a száma. Gyere, mi arra ad ki az orvosságot, mert így megtűnök, akkor megyek a rád. Ha mész. Mindjárt jövök vissza, állj. Mindjárt jövök. Elviszom. Zlokni. Bejövök, mindjárt jövök vissza. Vettem. Ez a... Söcske egyfajta chipset volt. Egyfajta volt csak. Nem mondtam, mi a tudás, ilyen hiába mondtam. Mit? Esetté csak. Négy darabot, igen. Ez volt. Ennyibe kerül. 90 dinár darabja. Az a 90 dinár az a szott is, ami van a tette parkosok. Jó, akkor már menjek vissza, köszönöm. Nem ennyi más, javasol el, mert majd hónap elmész, hónap még akciót az is. Azt mondja, hogy mennyibe tartozom. 360. Azért így, de nem adom neked, mert te neked tedd. Igen, ott visszak. 360. Meg. Volt a... Szóval... 100... Hát nem volt, vagy 120 volt, megnézem, mennyibe került a banán, az van.